Tja alla och välkomna till avsnitt 136 av Tittar och snackar, eller typ något sorts halvt avsnitt kanske, för idag kommer vi inte prata om någon film så, utan vi har bara ett litet ämne vi tänkte beröra. Men för att vi vill i alla fall få upp något litet avsnitt fast vi inte har tid att få upp ett fullt avsnitt, eller hur Gustav? Ja, exakt. Så det blir inte, vi har inte kollat någon film. Däremot har vi en sån här gammal, som innan vi började med den här podcasten och var lite mer maniska, alltså för vi hade inte massa annat att göra. Då brukade vi ha så här lister och små grejer som var roligt ibland. Och sånt dyker ju upp fortfarande i huvudet. Men det kommer väl inte fram lika ofta nu när vi pratar om IMDb-filmer eller filmer överhuvudtaget. Så det här är väl... Det kändes bara skönt att snacka lite med dig utan att ha en temperaturlista och en indisk 3-timmars film. Ja, och men till det här avsnittet har du med dig någonting att prata om. Så vad är det då? Jag har ingen aning. Nej, och det är någonting som jag har vidrört ibland, men som jag verkligen skulle vilja prata lite längre om. Och det är myten, som jag kallar det, myten om att sitta i mitten av en biografsalong. För så här var det, jag var på min vän Thomas, som du känner lite grann genom att vi gick på samma utbildning. Vi var på filmen Gentlemen, Claes Östergren romanen som blev film. Har du sett den? Nej, det var en film jag klart ville se. Det är han Marciami, eller vad han heter, som har gjort den. Såklart. Men nej, Cool Girl-regissören. Jag såg den aldrig, jag får se den på DVD. Var den värd att se så här snabbt? Ja, den var mysig. Den skulle jag lite otippat lägga i bakfyllelådan, alltså precis som med Con Air i en härlig, eller Armageddon i en härlig, ligga, du vet, lite bakis, äta pizza, se en film. Den var skön på det sättet. Ja, för jag vet, vi har väl pratat om Call Girl när den gick upp i den. För den är inte skön på det sättet. Den gillar jag inte så mycket som jag hade hoppats på. Nej, men det var väldigt få som gjorde det. Utan den var mest så här snygg, ambitiös, men man kände inte. Egentligen man så känner man lite mer. Alltså, och den tar sig själv inte på lika stort allvar, även om nog vissa hävdar det. Nej, jag tyckte man så här, man ska se det som en underhållningsfilm, och då blir den väldigt trevlig. Snyggt soundtrack också, vilket jag sällan känner när jag lyssnar på en film, svensk film, och speciellt inte när det är gitarr. Men här fanns det en melodi, en så här uppåt melodi som var lite som piano-exit-grejen i Leila, gamla Clapton, eller Derek and the Dominos-låten som ligger i ett snyggt montage i Goodfellas, Martin Scorsese. Och när jag undersökte så här, vem fan har gjort filmmusiken? Men då är det någon, tror jag, i Soundtrack of Their Lives. Och det visar sig att han typ är gift och har barn med en gammal tjejkompis med mig från gymnasiet, som jag hängde väldigt mycket med. Så det var så här roligt att upptäcka det den vägen, förstår du? Ja. Men myten om att sitta i mitten. Så här är det. När jag och Thomas ska gå på Gentlemen, han har köpt biljetter innan. Han bjuder mig på bio här, men jag har bestämt exakt. Han ska köpa, vi ska på Biograf Saga, en hygglig liten, men inte pytteliten, men en ganska liten salong. Så jag har bestämt så här att de två platserna på rad 3, nästan längst ut så här. För jag kompromissar alltid när jag ska gå med människor. Jag vill annars sitta längst ut. Jag sitter alltid längst ut. Vilken salong det än är, så sitter jag längst ut på en rad när jag går själv på bio. För då har jag min... Va? Så här, spontant känns det väldigt gubbigt. Jag har problemet att en del av mig vill bestämma plats i biografen, för jag vet vart jag trivs bäst, eller vart jag tror mig trivas bäst. Samtidigt så har jag ju typ en inneboende beslutsångest som jag på något sätt har försökt lösa, sig självmedicinerande, genom att lägga över alla val på andra människor. Så jag så här, slits mellan att själv försöka bestämma vart jag vill sitta, samtidigt som jag ändå typ, eller inte beslutsångest är fel, men jag är så här ängslig att jag kommer göra ett val som sen får andra människor att vantriva sig någonting. Ja, och det är därför jag aldrig, när jag går med folk, så kompromissar jag alltid så att Jag vill inte sitta i mitten, för att jag får panik. Jag blir alltid kissnödig då, jag blir aldrig det annars. Jag går aldrig och kissar när jag är på bio, utom om jag sitter i mitten och har massa okända människor runt mig för att jag är rädd. Du vet, jag vill inte vara den som reser sig upp och bara ursäkta, ursäkta. Speciellt inte när jag har varit fet nu i 6 år. Du vet, tjock sen så här, ursäkta, ursäkta liksom. Så är det någon tjej med någon så här fin klänning hon ska ut och äta sen. Så får hon mina svettiga, skitiga, lite halvt nerpissade jeans som stryks mot henne. För att, så här, men fast jag hade det även när jag inte var en tjockis. Så det är just det här att jag brukar förklara det för folk att om jag sitter i mitten, då gråter jag inte till en sorglig film. Jag skrattar inte lika mycket till en komedi, för jag är på helspänn. Jag tycker inte om att känna doften från någon bredvid mig eller bakom, för då är jag så här, då börjar jag tänka på vilka de är så här, att tänk om han slår henne. Eller så kanske jag blir lite förtjust i en tjej. Tänk om det där är min framtida fru och att jag ska på något sätt skapa kontakt med henne. Så jag blir distraherad av människor. Men sitter man längst ut så är det oftast massa tomma stolar, för att alla ska ju sitta i mitten. Så det är ju då kompromissen jag alltid gör. Men nu i varje fall, rad 3, de två platserna näst närmast gången har han köpt biljetter till. Min plan men här men var... Thomas vill egentligen sitta i mitten. Nej, jag tror snarare att han hade gjort det val. Men han, Thomas är en sån, jag har en tendens att samla på mig såna vänner. Jag har min kompis Henrik, som de är såna som tycker om när andra talar om så att jag vill sitta si, jag vill sitta så. Och så hänger de lite på, utom med de specifika grejer de, alltså du vet, de ritualer de har. Men jag tror Thomas, han har inte någon bioritual, så han bryr sig inte liksom. Men min plan här varje fall till visningen är att gentlemen har gått ganska länge, så jag tror att det kommer på sin höjd bara vara halvfullt i salongen. Men när vi kommer in, vi kommer bland de sista, då är det smockfullt. Och de platserna längst ut som jag trodde skulle vara fria på rad 3, där sitter det några. Så i alla år här, så just för att jag inte vill vara den här konstiga gubben eller posören som har gjort en grej av att säga, jag måste sitta längst ut. I och med att jag inte vill framstå som den personen, så brukar jag liksom ge med mig. Förstår du? Ja, men då får jag sätta mig här. Men här bara känner jag så här, att vad fan, folk tycker att jag är en kuf ändå. Jag tänker vara det här, för att jag får panikkänslor. Alltså inte panikångest, utan mest så här, fan, nu blir det tråkigt biobesök. Nu kan jag inte snusa som jag vill. För jag tar alltid hänsyn till om det är folk jag inte känner. Så då snusar jag försiktigt, börjar svettas för att jag är rädd att det luktar äckligt. Det är jättemånga grejer som händer liksom. Men då är jag bara så här till Thomas, alltså det här går inte, jag vill inte sitta där. Vi måste lösa det här. Så jag pratar med hon som river biljetten liksom. Hon bara, men gå och prata med dem i biljettkassan. Så jag går och pratar med dem. Och så blir det att vi får två platser längst ut på rad 2. Men det är verkligen dåliga platser. Ja, de gångerna jag suttit längst ut, men också de gångerna jag suttit så här riktigt dåligt, det har varit när jag har suttit. Det finns två tillfällen i mitt liv. Det var Spider-Man, första filmen. Och det var på The Village, M. Night Shyamalans film. Båda gångerna satt jag och de jag var med längst fram, längst ut. Ja. Och det är egentligen, alltså, det är dödens platser. Det är den enda platsen. För jag är också rätt så här dynamisk. Men det hör ju lite till myten också. För om det, ju nyare salongen är, så är de skapade. Alltså går det på filmstaden Sergel och många biografer, så kan du, då har de anpassat salongerna så att det går bra att sitta. Jo, ja precis. Alltså båda kommer ju från en vi båda är ju liksom ändå du blir 70-talist och 80-talist, så att vi har väl upplevt så här, på något sätt lite sunkigare biografer än många unga kanske. Så att jo, det här kanske gäller typ äldre biografer sådär. Idag på Bergakungen här i Göteborg så kanske inte riktigt finns det problemet längre. Nej. Men då var det verkligen att man fick sitta med hela nacken där skruvad och söka av bilden konstant. Precis, och ljuset blir typ fel. Alltså så här, det blir jättemånga konstiga grejer. Och den här salongen skulle jag säga, det är biografen Saga i Stockholm. Här var det på gränsen, förstår du? Alltså i just den här salongen så är de två främsta raderna lite halvdåliga. Men när vi väl sitter där, efter att filmen är slut, så säger Thomas bara, vad fan, det var ju rätt skönt att sitta i fred. Alltså långt fram. Det var inte så illa som man trodde. Man vänjer sig precis som 3D-glasögon vänjer sig. Och efter det här så har jag börjat göra konsekvent. De få gånger jag går på bio med folk, men jag gick med min syster och hennes pojkvän, som ju är så här bara, och då sa jag det så här, ja men längst ut vill jag. Va? What the fuck? Du vet så här, vadå? Nej, man måste ju sitta i mitten på bio. Jag bara, ja men nu är det så att ni har ett bra liv. Jag är den sorgliga snubben, så jag får bestämma det här. Och det gick de med på. Och sen efter filmen, för övrigt Kingsman, vill jag rekommendera. För fan vilken darling, det kommer du gilla också, Emil. Det är en film, det är en sån film alla kommer tycka om. Kanske, det enda som gjorde mig lite avtänd på den egentligen var inte som jag kanske kunde tro, typ Colin Firth. Jag tror att han är roligare, men det att Samuel L. Jackson spelar skurken, det känns väldigt oinspirerat. Och plus att han är, alltså du vet ju, och de som lyssnar på den här podcasten, hur svårt jag har för skurkar. Jag tycker de är trista. Och även om det ska vara en skämtsamt så här lite, alltså han är en skurk som läspar, en gammal ungdom på något sätt, så är det fortfarande han som är tråkigast med filmen. Men hela Kingsmans filmuniversum är rasande underhållande. Hur är Mark Hamill i filmen? Jag har glömt att han är med. Alltså jag försöker hitta nu i mitt huvud Mark Hamill. När var han med i den liksom? Det vet jag inte. Jag vet bara att det som får mig att hålla kvar Kingsman i huvudet är, och att jag någon gång kommer gå och se den, är att jag vet om att Mark Hamill är med i roll. Ja. Jag har glömt. Han måste vara någon agent som dör i början. Jag vet faktiskt inte. Jag minns på tungan, du vet, men jag ser inte längre var någonstans i filmen han är med. Så att det är främst den unga killen. Det är ju en ung britt som inte har gjort alls särskilt mycket innan den här filmen. Han kommer säkerligen få göra sköna saker, för han har den här charmen, naturliga charmen som verkligen funkar. Men skit i filmen. Efter filmen så sa David, som han heter, min systers pojkvän, 23-20... Är detta Anna Torssell vi snackar om? Ja, vadå då? Eller vadå? Nej, jag undrar bara. Ja, men du, det sa bara, jag väl förut. För du har väl, har inte du flera syster? Jo, jag har Anna som är sladdsyster, 14 år yngre. Sen har jag Maria som är typ, hon är så här 8 månader yngre än vad jag är. Så vi har en slags här... Ja, men jag såg bara att din syster Anna gillar ibland våra bilder på Instagram. Okej. Okay. Ja. Ja, trevligt. Instagram, fan Emil. Jag har kompisar som frågar så här: varför skriver du om myskväll? Det här verkar, alltså så här, du borde nästan döpa den till Tittar och snackar Emil eller något. Men jag, alltså vänta nu, jag du som från början ville använda Instagram. Nu är det så att jag använder det för att försöka smörja på något sätt samtalen på Ja, men du skriver ju som en kille på Lunastorm. Mysig, ja, pysig, pysig. Jag gillar att använda löjliga hashtags, men jag tror jag brukar skriva /Emil, så jag tror att de flesta fattar. Dina kompisar kan inte förstå, men jag tror de flesta andra förstår att det är jag som skriver, tror jag. Jag kan ha missat någon gång, men jag brukar vara rätt, tänka i alla fall på att ha mig som avsändare. Om det typ inte är bara såhär vårt nya avsnitt uppe, eller den typen av. Nej. Precis. Men David var i alla fall var, och han är en sån här principfast människa, men han var så här: fan, det var ju exakt likadant att sitta längst ut som i mitten. Och sen gick jag även på bio med pappa och hans gamla läkarkompis Lasse Fransén, som också fick beställa biljetterna. Och blev besvärad lite, tror jag, när pappa sa att Gustav måste sitta längst ut. Jaha, alltså, för tänk då, det här är 40-talister. I dem är det djupt rotat att sitta i mitten. Det är ju förlorarplatserna som man bara tar om man är tvungen. Och han sa inget efteråt, men jag kände ändå så här, för det var också en sån här halv, alltså en salong där det inte är idealiskt att sitta längst ut, men det funkade utmärkt. Så att jag kommer bara sitta från och med nu i hela mitt liv längst ut. Och om folk inte vill göra det, jag var med alla gudbarnen, jag var trillingarna och hans pappa. Och det var samma grej där. Då tänkte man så här, vi gick på Svampbob-filmen. Här kan väl barnen få bestämma. Men då visste deras far, utan att fråga mig, att jag sitter längst ut. Så barnen är tvungna att sitta längst ut för att gudfar Gustav vill sitta längst ut. Jag tänker bara nu att om du hade bott i USA och du så här, så hade du haft ditt indiannamn hade varit så här, mannen som sitter längst ut. Ja, precis. Eller men, något mer specifikt. Tjockisen som sitter längst ut för att undvika människor. Men alltså, bråken som har varit mellan mig och de jag brukar gå på bio med är mer det här att sitta långt fram eller långt bak. Sidorna tänker man inte på. För jag är en kille som alltid brukar vara rad 4, tycker jag brukar vara perfekt. För jag sitter inte i en biosalong för att på något sätt sitta längst bak och se ut över en folkmassa som tittar på bio. Utan jag sitter så långt fram att jag ändå bioduken är det som liksom tar upp min sikt. Men då en salong som faktiskt, även alla från Göteborg som lyssnar på den här podcasten och från andra delar än Stockholm. Jag tror det är väldigt många från Göteborg, eller hur? Alltså från dina trakter. Jag har ingen aning, jag vet bara att det är typ bara två från Australien och en massa svenskar. Men den biograf i Stockholm som alla på något sätt brukar känna till, jag vet inte, det är väl Rigoletto. Jo, men jag måste säga att du pratar om Sagan nu. Det har jag sagt förut i podcasten också, men när jag bodde i Stockholm så tyckte Saga var min favoritbiograf. Jag tycker den var, då nu vet jag att Rigoletto har renoverat och sånt. Fast det var ingen klockrem. Jag blev lite förvånad över att hur lika de små gamla salongerna ändå fortfarande var. Ja, okej. Okay. Alltså, jag gillar i alla fall Saga-biografen. Ja, jag älskar Saga. Och Saga har alltid haft, Emil, genuin personal. Det är ja, som att de har en gubbe där. De har en gubbe där som var så skön när jag bodde där. Med min som snackar på ett skönt sätt börjar prata, eller hur? Ja, precis. Och du vet så här. Man får inte bara det här typ så här, hej, hej då. Och det spelade kassörska trevliga. Utan han var jävligt skön att snacka med bara, du vet. Ja, jag vet precis någonting vem du menar. Jag vet inte vad han heter. Men han är en sån som säger så här, bara, ska du kolla den här nu? Fan, bra val måste jag säga så här. Ja, men lite såhär rock'n'roll farbror minns jag han. Ja, precis, och det är väldigt många som är så på just Saga. Det finns även en annan killes som var i tidningen, alltså Stockholms lokaltidning, för att han anses vara den trevligaste expediten på Systembolaget i Liljeholmen. Och han jobbar även på Saga och är också så här, fan, är sjukt trevligt på riktigt, väldigt feminin. Men det sitter som en smäck. Alltså han är som en så här filmkaraktär man gillar efter första linjen liksom. Och Saga-personalen är väldigt mycket det. Man märker direkt när det är någon som är bara en vanlig expedit och eller säger man expedit? Men en vanlig biografpersonal. Och de försvinner oftast från Saga. Så det känns som att det är en fin... Ja, för Rigoletto är lite med ett maskineri. Ja, men poängen här jag ville säga, det var att när jag säger Rigoletto i en så här Rigoletto 1, den stora salongen, då kan alla se framför sig hur den ser ut ungefär. Den är, för de som bor i Malmö så är den som Royal, fast lite sämre. Royal är modernare. Men det jag tror att både Royal i Malmö och Rigoletto i Stockholm lider lite av, det är att det har det här att man vill inte sitta längst ut på rad 1 eller 2 på Rigoletto. Och det vill man väl inte på Royal i Malmö heller, fast du har ingen Malmö-koppling. Jo, jag har faktiskt sett en film på Royal i Malmö och det var Australia. Ja. 1 januari 2009 kan det ha varit. Jag såg den. Alltså, det är då turen då med Bergakungen, för där känns det som att det är en bra bit mellan duken och första raden. Så att där tror jag man kan sitta utan problem längst fram och ändå njuta. Men det är samma där, filmstaden Sergel kan man göra det. Men Sergel tycker jag fan. Jag tycker ändå att när Bergakungen byggdes och sådär och de stängde ner de lite coolare äldre biograferna i centrala Göteborg, så tyckte jag inte om Bergakungen. Men nu måste jag ändå säga, dels kanske man har vant sig lite vid den, men jag tycker Sergel är ett så tråkig filmstad. Jaha, jag trivs med det öppna ljuset. Nu ska vi tillägga att jag trivs med väldigt många biografer, för att jag känner ju biograferna genom dagföreställningar. Och då blir det mycket mer personligt. Man åker upp för rulltrappan själv. Eller det kanske är så här, jag kommer ihåg, det var ett år när jag och Robban Broberg, vet vem det är? Ja. Den gamla lustmusiken. Oh. Chula Chula Robban, eller vad har han gjort för något? Du skrattar ju så här. Ja, jag vet vem han är. Alla vet. Ja, men det är ju säkert, jag har säkert kunnat droppa titlar som aldrig förr om jag var 10 år nu. Ja. Men nu minns jag inte någonting. Men i varje fall det här var vad blir det då? Slutet av 90-talet. När jag under så här en veckas tid gick dagtid på, om det var, nu kan jag minnas fel, men jag vet i varje fall LA Confidential. Och då var det jag och Robban Broberg. Och sen så här 3 dagar senare går jag på typ Ice Age eller någon, och då är det jag och Robban Broberg och någon till. Och så dök han upp någon till, någon gång till. Och Martin Ljung gick själv på samma visning. Martin Ljung på Verammels gamla parhäst. Sånt här älskar jag, ja, men också. Han som är Jocke med kniven i Pippi och på Sjöhaven. Ja, det är han nog. Precis, fan jag minns inte Pippi-filmerna. Det där är också en gammal myt så att, dels att gå själv på bio, men att gå på så här tisdag klockan 12 på en film man tror att man måste gå kvällstid med massa folk för att man vill ha folk runt sig. Det blir ju mer intim. Som när jag såg Natural Born Killers och det var Röda Kvarn i Stockholm som är nedlagd. Och nu gissa vad det som är nu. Istället för den här fina gamla biografen, gissa vad det är nu när man går in. Det tråkigaste som man ersätter en biograf med, en outlet. Nej. Tänk dig så här, för det var en så här vacker biograf. Så går man in och man minns liksom väggarna, men här är det bara så här. Jo, men så var det lite även med hette den Palladium kanske, den stora biografen som hade balkong mitt i Göteborg. Där jag såg bland annat, tror jag, Terminator 3 var den sista filmen jag såg där. Eller Rush Hour 3 var den sista filmen jag såg där. Den tror jag också nu är någon sån här klädbutik. Ja det blir så här, det blir en konstig känsla om man är bioälskare och har varit förälskad i en biograf. Liksom. Det är lite som att gå man ska besöka en kvinna man älskar, men hon är numera en gravsten. Liksom. Ja, på något sätt. Har du någon sån här... Alltså, kan du förstå varför jag vill prata av mig om det här med myten om att sitta i mitten? Det här är väl mest för att sätta igång. Ja, men jag tycker det är ett intressant, roligt ämne, men som ändå är väldigt, väldigt nördigt. Ja, men och jag tror det finns folk som är så här att... Ja, men, så här, när människor får frågan, när de ska gå på bio med andra... Så får de frågan så här, vilka platser ska vi ha? Och så svarar människor. Ja, men någonstans i mitten blir bra. Utan att analysera vart de helst skulle, eller var de helst skulle vilja sitta. För jag tror att det finns många som är så här, hellre skulle vilja svara. Ja, men ta någonstans där det inte sitter så mycket folk. Eller, jag har en jävla träningsverk så jag skulle vilja sträcka ut benen. Kan vi sitta längst ut? Så jag vill bara säga till alla att de gånger ni känner för att ni skulle vilja sitta längst ut, gör det. Dels är de flesta biografer idag anpassade till det. Och bryt den här normen om att man måste sitta i mitten med massa människor man inte känner. Och uppleva deras dofter och viskningar och du vet harklingar och hur deras jävla så här bacon, det där äckliga jävla biogodiset som kom på 90-talet som jag... Jag har ätit en enda. Jag ser det mer som badhusgodis, om du menar de här jävla potatissnacksen med baconsmak. Ja, jag har ätit en halv sån i hela mitt liv. Och för mig är det ungefär som att, så här, att folk sitter och njuter av att äta, smaka på sand. Liksom. Det är bara, det är svinäckligt, men det är ju uppebollen en hit. Ja, men det finns någonting med hur de smälter i munnen. Och jag tror också, eftersom jag får ångest av att slänga mat och sånt. Så för mig är det enklare att välja en bunke sånt istället för popcorn. För popcorn äter man aldrig upp. De där jävlarna får man ändå i sig för man får så mycket mindre. Det där är konstigt med popcorn för att jag upplever att så här, unga människor, alltså som när jag går med David och Anna, de är 23-24. Och de äter alltid upp popcornen. Men jag har aldrig gjort det, inte ens när jag var... I den åldern, förstår du? Jag orkar, alltså, jag känner att popcorn är lika mycket en del av biokulturen som man sitter i mitten är. Men egentligen tillför inte popcorn någonting till bioupplevelsen. Jo, men det kanske också att jag är mer uppväxt med att köpa lösgodis i kiosken bredvid, du vet. För att det har alltid varit för dyrt på själva biografen. Jag har aldrig varit en sån här popcornkille riktigt. Jag var väl den där som käkade en nickel, i och med att det var den enda karamellen karamellpaketet som fanns. Ja, det, vi har pratat om det i något avsnitt. Jag tror till och med kanske det är taggat i vårt tagcloud. Det är godkänt. Precis, ja, men då var det väl någon som berättade, eller om det var du, eller om jag frågade, ja, det var jag som frågade personalen på Rigoletto om just nickel, och de förklarade att vi försökte ta tillbaks det. Just för att många frågade, många har så här en nostalgikoppling till nickel, men när de väl tog tillbaks det på prov så var det ingen som köpte det. Så att det är mer en grej folk fantiserar om. Det är lite som GB-glassen Tip-Top. Som, när den kom tillbaka så riktade den sig verkligen till alla oss 70-talister som nu hade blivit vuxna. Ja, den försökte ju sälja på nostalgi lite. Ja, och det, jag tror, för jag kommer ihåg, jag och många andra var så här: yes, Tip-Top. Och sen köpte jag en Tip-Top och var så här: det var ju bara så här vaniljglass och någon jävla stång i mitten som inte alls var, det var inte magiskt på något som helst sätt. Så vissa smaker... Vissa saker är ju tyvärr så med nostalgi. Och nickel var ett sånt exempel. Så till den lyssnare som har gått och fantiserat om att tänk om nickel kommer tillbaka, lägg ner det. För du kommer bara tycka att det känns som så här. Du vet så här, karameller man köper i lågprisbutiker. Du vet, när alla de här kända godiserna finns, man ser att det är ett sämre märke. För att så här, de gröna grodorna ser lite konstiga ut. Förstår du vad jag menar? Ja. Lite som typ Eldorados godisbud i en Willys-butik. Ja, säkert. De har sina bilar, men det är inte riktigt Ahlgrens bilar, men det är samma färg på dem. Ja. Men hur som helst, nu har vi snackat lite om bio. Jag ska försöka ta mig lunchtid ensam imorgon och se Avengers-filmen. Ska jag säga vad jag tyckte om den? Säg det en mening. Ja. Jag säger i tre korta meningar. För många karaktärer. Det är det verkligen. För de adderar massa nya karaktärer. Det är för mycket karaktärer. För många scener där städer förstörs och människor borde dö. Det har vi diskuterat. Bland annat i Man of Steel-avsnittet. Men så finns en skön romans mellan Hulken och Black Widow som är mysig. Men jag skulle ge den 2,5 av 5. Okej, okay, jag ska se den imorgon och tänkte att jag ska testa att sitta längst ut. För någonting, även om man tänker lite rädd för att sitta längst ut då kanske. Och man har inte svårt att ta tid till det och sagt det just av fördelarna. Så kan jag säga så här också, att det finns inget så skönt som att sitta i en packad salong och när filmen slutar. Att sitta längst ut och nära dörren så man slipper stå och vänta eller stå i en jävla kö för att ta sig ut. Ja. Nej, så det finns jättemånga fördelar. Och en annan klyscha, och det här avslutar vi avsnittet med. Man behöver inte gå och se Avengers i 3D. Jag gick upp faktiskt och såg den på Saga. Saga Salong 1, och de är ju inte 3D-anpassade. Nej. Det är så här, det gjorde jag också. Det är också en så här norm man kan bryta om man vill. Ja, men den normen tror jag redan är på väg att försvinna. Jag har inte sett en 3D-film sedan första Hobbit. Och så länge jag kan välja 2D-alternativ så kommer jag välja det resten av mitt liv. Om det inte är något där specialfall. Som nej, men jag skulle säga att det finns en person som jag absolut kommer se i 3D. Mm. Och det vet vem det är. En person? Ja, men en regissörs. När han kommer med nästa film. Ja, men jag gissar på att Avatar 2, James Cameron. Ja, alltså James Cameron. För han är han hade ju en poäng med det där liksom. Ja, men visst, men det är det jag vill komma till också. Det finns vissa specialfall som att testa. Men, nej, men det är inte ett specialfall. Det finns bara en snubbe som har hängt med i den. Alltså, som startade utvecklingen och som är den enda som har levt upp till det nu. Om någon lyssnare inte håller med och har något exempel bredvid James Cameron, säg till, så tänker jag ge den en chans. Men nu slutar vi, va? Ja, det gör vi. Det här är Tittar och snackar. Vi finns på iTunes, vi finns på FilmFenix. Tyckte ni det var kul att lyssna på oss när vi pratar om hur det går på bio och biokultur, så tipsa gärna era vänner och bekanta om oss så att vi sprids lite. Vi kommer tillbaka när vi kommer tillbaka, och nästa gång vi har ett vanligt avsnitt så kommer vi prata om Hitchcock. Vi hörs nästa gång, Gustav. Hej! Yes, hej!